أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وحييكم بتحية الإسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم وإسلام بوت باليم ليبو نكون بينك والله Asubuhi njema na siku njema na khatima iliyokuwa njema itakayo tukutanisha na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fi firdaus al-a'la sema amin amin ya rabbal alamin. Na katika hadithi yetu ya asubuhi yetu ya leo aliyoibariki Allah ni hadithi nzuri kabisa ambayo na kuomba niazime wakati wako na moyo wako na akili yako na masikio yako isikilize izingatie na uanze kuifanyia kazi insha Allah. Hadith ya Abi Dharr radhiyallahu ta'ala an yasema anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qalu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حديثي مهم سانا إيليو كاللغة ونفهام دقيانغو مسلام ومسوهيلي أنا سيما صلى الله عليه وسلم يومي أمون يزيمونغو walimwendea watu mtume sallallahu alayhi wasallam na wakamwambia ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu wenye mali wameondoka na fungu na maana ujira kubwa wanasali kama sisi wanafunga kama sisi wanatoa sadaka vile vile ziada katika mali zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia Mwenyezi Mungu hajakufanyieni vitu kwa ajili yenu kutoa sadaka, basi jueni ya kwamba hakika kile tasbihi kusema subhanallah ni sadaqa. Basi ewe msikilizaji sema subhanallah. Kwa hiyo kusema subhanallah ni sadaqa na sema sallallahu alayhi wasallam. Na kila takbiri kusema Allahu akbar ni sadaqa, sema Allahu akbar msikilizaji. Na kila tahmidi alhamdulillah ni sadaqa, sema alhamdulillah ndugu yangu mpendwa msikilizaji. Kusema alhamdulillah ni sadaqa. Na kila tahlili la ilaha illa Allah ni sadaqa, sema la ilaha illa Allah. Na kulingania jambo jema ni sadaqa, na kukataza mabaya ni sadaqa. Na katika kujamii kumwendea mke yani mmoja wenu kumwendea mke wake vile vile ni sadaqa. Masahaba wakashangaa na hili la mwisho, wakasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, anapojitosheleza shahwa mmoja wetu anapata malipo kwa ajili yake? Ya maana anapomwendea mtu mkewe anapata sadaqa, anapata thawabu? Mtume sallallahu alayhi wasallam kauliza, je, mnadhani ingelikuwa huyo atajitoshelesha kwa njia ya haram, kwa mwanamke wa nje, kwa mwanamke wa haramu, kwa hawara yake, angepata dhambi? Na hivyo hivyo ikiwa atafanya kwa njia ya halali, basi atapata thawabu. Ina maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelekeza, analiacha wazi kabisa, kama vile mtu atamwendea mwanamke wa haramu atapata dhambi, basi bila shaka akajistiri na akastiri nia yake kwa kuoa ndoa ya halali, na akawa anamwendea mke aliye halali kwake, basi vile vile atapata thawabu. Hadithi hii ndugu za Uislamu meona umuhimu wake, na kwamba inakuelekeza mtu katika dhikri. Usione kwamba matajiri wamekushinda labda kwa hili na lile, kwa sababu wanatoa katika sadaka zao ukajiona kwamba wewe mnyonge huna la kufanya. Kalla, huenda wakawa wanatoa lakini wamesahau dhikri. Lakini wewe unao wasaa, unao wakati wa kumdhukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kusema subhanallah ni sadaqa, kusema Allahu akbar ni sadaqa, kusema alhamdulillah ni sadaqa, kusema la ilaha illa Allah sadaqa, na dhikri zozote zile, kwa sababu kullu ma'rufin sadaqa, kila jema ni sadaqa. Yani kila unalolifanya ambalo litakuelekeza katika kupata thawabu ni sadaqa. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akatueleza kwamba sisi sote lazima tufanye da'wa, akasema kukataza mabaya ni sadaqa. Unapokuwa katika familia yako, katika jamii unayoishi, unakataza machafu, unakataza maovu, basi kwako ni sadaqa, ina maana unapatiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile na kuamrisha mema ni sadaqa. Vile vile unapojistiri kwa ndoa ya halali, basi vile vile unapata sadaqa, kwani hata hilo linaingia katika mlango wa kutenda mema. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile anatueleza katika hadithi inayoipa nguvu zaidi hadithi ya mwanzo, akasema sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna ithnain sadaqa, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'un aw mata'ah sadaqa, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa, wa bi kulli khatwatin sadaqa. Hadithi hii nasema, ndugu zangu Waislamu, inafafanua vizuri zaidi hadithi iliyokuwa tumeisoma hapo punde. Asema sallallahu alayhi wasallam, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa, وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق الصدقة. فيلي فيلي كسيما صلى الله عليه وسلم, كلا كيونغو شمت لازيما كتولي وصدقة كلا سيكو جوال نبو شموزا كفاني حكي أو أوادليف بين واتواويلي ني صدقة ثواب. نكم سيدي أمت كفانا منياما أو كم سيدي كم نيانيوا أو كم نيانيوليا مزيقواكي ني صدقة. Neno jema ni sadaqa. Kila hatua utayokwenda kusali ni sadaqa. Kuondosha dhara au madhara katika njia ni sadaqa. Najua katika hadithi mtu aliingia peponi au alisamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yake, kwa sababu nilikuwa ni gogo au mti tu umekaa njiani ukiwaudhi Waislamu pale wanapopita. Usidharau jema lolote, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau jema lolote hata likiwa dogo namna gani. Walau an talqa akhaka biwajhin talq, hata kama itakuwa ni kukutana na ndugu yako Muislamu, unapokutana naye ukawa ni mwenye uso mkunjufu, mwenye tabasamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tukithirishe, tusijibakhilie katika upande huu, tuwe wenye kutafuta milango kutupatia thawabu. Hadithi ya pili hii, ndugu zangu Waislamu, imeongeza baadhi ya mambo ambayo na kupatia thawabu ewe Muislam. Fanya uadilifu baina ya watu wawili, unapokuwa labda unawapatanisha, unatoa hukumu baina yao ya uadilifu, unapata sadaqa. Vile vile unavyoona mtu mzima njiani amebeba mzigo, msaidie, mfikishie. Au anapata tabu kupandisha mzigo katika juu ya mnyama wake au ndani ya gari yake, au labda utamkuta katika supermarket ananunua mtu mzima, kama ni baba yako, kama ni wazee katika jamii, au mjue usimjue, Muislamu sio Muislamu, msaidie vile vile ili uoneshe uzuri wa Uislamu. Au kumnyanyua huyo mtu apande katika gari, labda huenda kawa ni kilema au mashabaha dhalik, vile vile utapata sadaqa. Neno jema kumwambia mwenzako, ndugu yako Muislamu ambaye unampenda, uhibbuka fillah, au kumwambia taqillaha fi nafsik, au hakadha, mawaidha yote yale nasaha nzuri nzuri, basi ni sadaqa. Hata hatua zile unazokwenda, umetoka nyumbani labda umetawadha ukaamua kwenda kwa sababu ya ibada msikitini, tekeleza fardhi katika fardhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuandikia kwa kila hatua unayoenda msikitini, kwa kuna sadaqa. Vile vile kuondosha madhara katika njia ni sadaqa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwe wale wenye kukimbilia milango mingi ya sadaqa, milango mingi ya nasufikiri kwamba sadaqa ni utoaji wa mali. Tumeona leo kwamba mambo mengi vile vile ni sadaqa, sababu watu wanaelekeza maana ya sadaqa ni utoaji wa pesa, utoaji wa misaada. Hapana, sadaqa leo nafikiri umpata kujua ndio wangu Muislamu kwamba ni mlango mmoja mpana, na una mengi sana ya kuyafanya ili uandikwe katika mutasaddiqina wal mutasaddiqati katika hali zao mbalimbali. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwe katika wale ambao wanaotolea mwili wao. wao sadaqa vile vile wanaojifanya sadaqa zao kwa nyingi za aina nyingi katika maisha yao hadi wakutane na Allah akiwa amewaridhia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alikuwa ndugu yako Rashid Ashukeri akiwa na tamaa daima na abada. Aliwaza kwa njema akisema mkono kwa mkono hadi peponi.